الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. يا أيها الذين آمنوا يا ایمان والو استعینوا مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ساتھ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا اور نہ کہو ان لوگوں کے بارے میں جو مارے گئے ہیں اللہ کے راستے میں نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں. ولاک اللہ تشعرون لیکن تم شعور نہیں رکھتے. بنی اسرائیل کا شکوہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر فرمایا. پھر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ذکر فرمایا. ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے اور بعد میں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم اور ملت ابراہیمیہ کا ذکر فرمایا اور اس کا بنیادی اصول ذکر کیا. خانہ کعبہ کے سلسلے میں جو یہود اور نصارہ اعتراض کرتے تھے تو اس کا بھی ذکر فرمایا. ابھی اور بھی اس کا تذکرہ آگے آئے گا. تو ملت ابراہیمیہ کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالی نے یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی اصطلاح میں ان کی تشریح کے مطابق یہاں سے فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون یہاں سے ایک دوسرا باب شروع ہوا. اس کو تہذیب الاخلاق سے تعبیر کرتے ہیں. علم اخلاق والے اس باب کو تہذیب الاخلاق, یہ تہذیب اخلاق کا باب ہے اور یہاں اس کے بڑے بڑے اصول ذکر کیے. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت کے مطابق جس قوم کو عروج نصیب ہوگا, ترقی حاصل ہوگی اور وہ ترقی کے اعلیٰ منزلوں پر پہنچے گا تو اس کے لیے یہ پانچ باتیں ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات ہوتی ہے تہذیب اخلاق. اخلاق مہذب ہوگا تب. دوسرا ہے تدبیر منزل. تدبیر منزل کہتے ہیں اس میں بیاہ شادی کا قانون یہ آتا ہے, بیوی خاوند کی اصلاح اور اولاد اور والد کی اصلاح اور مالک اور مملوک کی اصلاح اور یہ چار قانون ہوتے ہیں تدبیر منزل میں. چوتھا ہوتا ہے اقربا اور دوسرے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ تعلقات اور اس کی اصلاح. یہ پہلا زینہ ہوتا ہے تہذیب اخلاق میں. یہ تہذیب اخلاق کے بعد دوسرا تدبیر منزل, یہ دوسرا زینہ ہوتا ہے ترقی پر پہنچنے کے لیے. اور تیسرا زینہ ہے جس کو تدبیر مدینہ کہتے ہیں, اپنے شہر بستی محلے کی اصلاح. اور چوتھا زینہ ہوتا ہے یہ ملک گیری, تمام ملک کی جس ملک میں رہتا ہے اس کی اصلاح، اور پانچویں منزل ہوتی ہے خلافت کبریٰ، تمام جہان کی اصلاح جس نظام سے وابستہ ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ارتفاق رابع کے اصول کے مطابق مبعوث فرمایا۔ ارتفاق رابع یہ بین الاقوامی اصلاح، تمام عالم کی اصلاح، یہ نظام خلافت کبریٰ سے وابستہ ہے۔ تو جو قوم بام عروج پر پہنچتی ہے، ترقی کرتی ہے، اس کو یہ پانچوں منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں، اور ترقی کا آخری زینہ ہوتا ہے کہ انسان میں اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ حضیرت القدس کا ممبر بن جائے، بہشت بری کا ممبر بن جائے، وہاں تک رسائی ہو جائے۔ تو یہ انسان کی انتہائی ترقی ہے۔ اگر حضیرت القدس تک نہ پہنچ سکا تو وہ ترقی اس کے لیے کچھ بھی مفید نہیں، بہشت بری کا ممبر ہی نہیں بن سکا ایک انسان، اس کی ترقی کس کام کی ہے، کچھ بھی کرتا رہے۔ اب یہاں یہ تہذیب اخلاق کے سلسلے میں، تہذیب اخلاق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کئی اصول ذکر فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ کا ذکر، یہ تہذیب اخلاق کا اصول ہے۔ اللہ کا ذکر اور خدا کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا، اور آگے یہ صبر اور نماز، دعا اور تعظیم شاعر اللہ اگلی آیات کے اندر، یہ ہیں تہذیب اخلاق کے بنیادی اصول۔ ان کے بغیر انسان کا اخلاق مہذب نہیں ہو سکتا، جو خدا کا ذکر ہی نہیں کرتا، خدا کی نعمت کا شکریہ ہی نہیں ادا کرتا، شاعر اللہ کی تعظیم نہیں کرتا، اس کا تعلق باللہ نہیں قائم، نماز کے بغیر تو نہیں قائم ہو سکتا تعلق باللہ، اور اپنی تمام ضروریات میں وہ خدا کے سامنے التجا نہیں کرتا، یہ دعا کا اصول ہے، وہ آدمی مہذب نہیں ہو سکتا، شائستہ نہیں ہو سکتا۔ آج کل کی اصطلاح میں کلچرل جس کو کہتے ہیں، کلچرل نہیں ہے وہ انسان اسلام کی اصطلاح میں، قرآن کی اصطلاح میں کلچرل وہ ہوگا جس میں یہ باتیں پائی جائیں، وہ مہذب ہوگا، شائستہ ہوگا۔ تو یہ یہاں سے تہذیب اخلاق کا اصول، تو دو اصول ذکر ہو گئے اور یہاں پھر آ گئے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ۔ ملت ابراہیمیہ کا بڑا ستون ہے، اصول ہے صبر، اور صبر کے بارے میں خود کنز العمال میں یہ حدیث ہے جس کو امام غزالی نے احیاء العلوم میں اور تمام علماء ان سے نقل کرتے ہیں، حقیقت میں حضور کا فرمان ہے۔ یہ صبر جو ہوتا ہے اس کا معنی رک جانا، برداشت کرنا، اور اس کے تین مادے ہوتے ہیں، صبر کے تین مادے ہوتے ہیں۔ صبر علی المصیبہ، کوئی حادثہ اور کوئی مصیبت آئے، آگے اس کا اصول بتلایا گیا کہ جب ایمان والے پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس کو خدا تعالی کی جانب سے سمجھ کر انا للہ وانا الیہ راجعون کرنا، اس کا تعلق باللہ کبھی ہوتا ہے۔ اسی لیے ترمذی کی روایت میں یہ ہے، ومن الیقین ما تحون به علینا مصائب الدنیا، اے اللہ یقین میں سے اتنا درجہ عطا فرما کہ دنیا کی مصیبتیں ہلکی ہو جائیں۔ جس کا یقین اللہ پر جس درجے میں ہوگا اتنے مصائب ہلکے ہوں گے، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی تدبیر کام کر رہی ہے، اس کی تقدیر کام کر رہی ہے، اس کی مشیت اور ارادہ چل رہا ہے، اور ہم بھی اسی کی ایک کڑی ہیں، تو بڑی سی بڑی مصیبت بھی اگر آئے گی جس کا تعلق باللہ صحیح ہوگا وہ اس کو برداشت کرے گا، جزا فضا نہیں کرے گا، چیخے چلائے گا نہیں، واہ ویلا نہیں کرے گا، بلکہ اس کو سکون کے ساتھ برداشت کر انا للہ و انا الیہ راجعون چلا جائے گا. یہ ہے صبر مصیبت کے. پھر اس کی تشریح بیان فرمائی ہے کہ الصبر عند صدمۃ الاولی، مصیبت جب پہلے آتی کیونکہ بعد میں تھک تھکا کر تو ساری صبر کرتے ہیں، پہلی جب مصیبت آئی اس وقت پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ صبر کرنے والا ہے یا نہیں. دوسرا ہے الصبر علی الطاعۃ، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا. کوئی اطاعت کا کام بغیر صبر کے اور حوصلے کے اور برداشت کے نہیں ہو سکتا، وضو نہیں ہو سکتا، گرمی سردی میں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، نماز نہیں پڑھی جا سکتی، زیاد نہیں کیا جا سکتا، حج میں بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے عمرہ کرنے کے لیے، مال دینے میں صرف کرنے میں بھی انسان پر بوجھ پڑتا ہے، بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. کوئی بھی اطاعت کا کام وہ بغیر صبر کے نہیں ہو سکتا. اور صبر عن المعصیت، جب نفسانی تقاضے آتے ہیں سامنے، خواہشات آتی ہیں، جو آدمی کنٹرول کرتا ہے اس پر، روکتا ہے نفس کو، وہ صبر کرتا ہے. یہ تین اس کے مادے ہوتے ہیں صبر. صبر کرنے میں جو شخص کامیاب ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اجر جب ملے گا تو بے حد و بے شمار ہوگا، وہ گنتی میں نہیں آئے گا، وہ بے حساب اجر اللہ دیں گے صبر کرنے والوں کا. اور طبرانی شریف کی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ الصبر نصف الایمان، آدھا ایمان ہے صبر. بعض روایات میں یہ آتا ہے الصبر الصبر من الایمان بمنزلۃ الراس من الجسد، صبر کا تعلق ایمان کے ساتھ ایسا ہے جس طرح سر کا تعلق دھڑ کے ساتھ، سر اتر جائے دھڑ بے فائدہ ہے، صبر نہ رہے ایمان کا کچھ فائدہ نہیں. یہ صبر اتنی بڑی حقیقت ہے، اتنا بڑا اصول ہے، یہ ایمان اس کے ساتھ قائم رہتا ہے. اور لا ایمان لمن لا صبر، جس میں صبر نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے، وہ ڈاما ڈول ہوگا ہر وقت، ایسے الفاظ بھی آتے ہیں. ایمان والو مدد حاصل کرو، یعنی کاربند ہو جاؤ صبر پر، فائتات کا محل ہو یا مصیبت آئی ہو یا معصیت سامنے کھڑی ہو اس سے رکنے کا محل ہو، اور استعانت طلب کرو نماز کے ساتھ، جس میں نماز کی روح پیدا ہوگی اس کے اندر توحید کا اعلیٰ مقام پیدا ہو، اللہ کے ساتھ تعلق جس کا درست ہو جائے گا اس کو بلند مقام حاصل ہوگا. اور نماز کسی کو کہیں اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میری خاص یاد کے لیے قائم کریں، اس میں اخبات حاصل ہوتا ہے انسان. ورب کا فکبر، سیابہ کا فطاہر، طہارت بھی جو فرشتوں کے ساتھ مشابہت پیدا کرتی ہے، طہارت بھی نماز سے نصیب ہوتی ہے، طہارت شرط ہے نماز کے لیے. اور اللہ کے سامنے عاجزی، اخبتوا الی ربہم، نماز میں اخبات ہے. تو یہ چیزیں جس کو نصیب ہوں اللہ کے ساتھ تعلق، اسی لیے بار بار نماز افضل العبادات کیوں ہے؟ کاروبار میں مشغول ہو کر غفلت پیدا ہوتی ہے، پھر چلو، پھر چل کر اس عادت کو تازہ کرو، تعلق کو درست کرو، حضرت القدس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو، تعلق باللہ، ارتباط باللہ قائم ہو جائے، پہلی غفلت دور ہو جائے گی. یہ بار بار بار بار ایسا کرنا پڑتا. یاد رکھو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، خدا کی رضا خوشنودی، خدا کی اعانت صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو یہ تہذیب اخلاق کے اصول، چنانچہ ذکر صبر دعا تعظیم شاعر اللہ، یہ سب تہذیب اخلاق کے اصول ہیں بڑے بڑے، ہر ایک اصول اہم ہے. پھر صبر کے سلسلے میں پہلے فرمایا جب یہود اور نصارہ اعتراض کریں فلا تخشم ان سے نظر، مجھ سے خوف کھاؤ. اگر وہ اعتراض کریں باطل، پھر صبر سے کام لو. وصبر وما صبر کا الا بھی، اللہ سے توفیق مانگو اور برداشت کرو. باطل اعتراض کرتے اس کو برداشت کرو، بے حوصلہ نہ ہو. جیسا دوسری جگہ فرمایا ان تصبروا وتتقوا، اگر صبر کرو گے اور تقوی کی راہ پر قائم رہو گے ان ذالک من عزم الامور، یہ پختہ بات فلاح نصیب ہو جائے گی. اور نماز کو قائم کرو، نماز کی روح اور صبر جس میں پیدا ہو جائے گا وہ شخص ہو یا جماعت ہو شکست نہیں کھا سکتی ہو. صبر کی روح جس میں پیدا ہو گئی اور نماز کی روح، وہ شکست نہیں کھا سکتا دنیا، اس کو فلاح ہی نصیب ہوگی، ہر چیز کا وہ مقابلہ کر سکتا ہے، خدا کی معیت بھی نصیب ہوتی ہے. صبر کے سلسلے میں یہ بات آگے جڑ جائے گی، خدا کے دین کی اقامت کے لیے اور خدا کے دشمنوں کو اور دین کے دشمنوں کو مغلوب کرنے کے لیے جب ٹکر آئے گی تو ایسی منزل بھی آئے گی کہ جان بھی جائے گی، اس میں جان جائے گی. یہ جہاد کا سلسلہ بھی ساتھ جڑ گیا، جب جان جائے گی تو جان آدمی فنا ہو جائے گا. فرمایا نہیں، فنا نہیں ہوتا، حیات دائمی نصیب ہو جاتی، اونچے درجے کی زندگی نصیب ہو جاتی. خرخشے والی زندگی سے نکل کر بلند ترین زندگی انسان کو نصیب ہو جاتی ہے جو خدا کی راہ میں مارا گیا، خدا کے دین کی تقویت کے لیے اور آدائے دین کا مقابلہ کرتے ہوئے جو مارا گیا شہید ہو گیا، اس کو دائمی حیات نصیب ہو گئی. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، مردہ مت کہو. مردہ کہنے جائز ہے تو مر جاتے ہیں، دنیاوی مادی حیات جو ہوتی ہے سنی فزیکل لائف ختم ہو جاتی ہے اس کی مادی حیات، لیکن اس کو آگے دائمی حیات اور اعلیٰ درجے کی زندگی نصیب ہو جاتی ہے. سب سے بلند تر زندگی وہ انبیاء کو نصیب ہوتی ہے، ان کی زندگی بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے یہ حیات دنیا، بلکہ حیات دنیا تو مصائب کی زندگی ہے، اس سے بہت فائق اور بلند ہوتی ہے وہ زندگی. لیکن روح اور جسم کا تعلق یوں سمجھ لیں کہ ایسا ہی ہے، اور اس کے قریب قریب شہداء کو زندگی نصیب ہوتی ہے. مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے کہ بسا اوقات شہداء کے جسم بھی محفوظ ہوتے ہیں، حالانکہ نبیوں کے جسم تو خصوصیت ہے جو محفوظ ہوتے ہیں، زمین نہیں کھا سکتی، حرام ہے اس کو. لیکن شہداء ابھی پچھلے دنوں میں، کچھ سالوں سے پہلے عطاکاریوں کے علاقے میں آج 600-700 سال پہلے کے شہداء کے جسم نکلے ہیں، بالکل صحیح سلام، بالکل صحیح سلام. یہ دلیل ہے کہ ان کے اجسام بھی بسا اوقات محفوظ ہوتے ہیں، قانون کلی نہیں ہے، لیکن ان کو برزخ کے اندر بہت ہی اعلیٰ درجے کی زندگی تو ہر کافر کی بھی زندگی ہے، روح کسی کی نہیں مرتی، لیکن شہداء کی زندگی بہت فائق ہوتی ہے، بلند ہوتی ہے. سورہ آل عمران میں آتا ہے ان کو ملاذ اور عیش کے سامان ان کو نصیب ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کی خوراک نصیب ہوتی ہے اور اس سے وہ مستفید ہوتا ہے. اس لیے ان کو مردہ نہ کو، ان کو تو دائمی اور اعلیٰ درجے کی زندگی نصیب ہو گئی، اگرچہ مادی زندگی کے اعتبار سے ان کو مردہ بھی کہہ سکتے ہیں، مر چکے سنی، لیکن حقیقت کے اعتبار سے ان کو وہ دائمی اور اعلیٰ درجے کی حیات نصیب، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم شعور نہیں رکھتے، اس واسطے کہ وہ جس جہان میں ہیں وہ اس جہان سے الگ ہے. مادی جہان کی چیزوں کو آپ آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، کان سے سن سکتے ہیں، عقل سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس جان کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے، نہ ان کانوں سے، نہ ان آنکھوں سے، نہ اس دماغ سے سوچ سکتے ہیں، جب اس جان میں پہنچیں گے تو سب باتیں سمجھ میں آئیں گی. امام غزالی رحمت اللہ علیہ عذاب قبر سمجھیں گے. تم کو کیا سمجھ آئے گا عذاب قبر؟ یہ آنکھ اس قابل نہیں ہے کہ عالم ملکوت کی چیزوں کو دیکھ سکے. اس جان میں جو جائے گا اس کو نظر آئے گا. سب چیزیں واقعہ ہیں لیکن ہم ہی نظر نہیں آئے کیونکہ ہماری اس کو غیب کے پردے میں رکھا ہے قدرت. اب قیامت والے دن کیا ہوگا؟ آپ جو آسمان نظر آتا ہے اوپر کی ساری چیزیں نظر آنے لگیں گی. عرش الٰہی نظر آنے لگے گی. کشفنا عنک غطاک، غیب کے پردے کھول دیے ہم. فرشتے نظر آئیں گے، جن نظر آئیں گے، اعمال نظر آئیں گے، ہر چیز نظر آئے گی جو آج نظر نہیں آتی دوسرے جان میں پہنچنے کے بعد. تم شعور نہیں رکھتے کیونکہ یہ مادی جسم، مادی آنکھیں اور یہ مادی دماغ اس قابل نہیں ہے کہ اس جان کی چیزوں کو صحیح طریقے پر سمجھ سکے. وہ جب جان تبدیل ہوگا، ورلڈ چینج ہوگا، تو پھر ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی. تم کو شعور نہیں ہے. ان کو بلند درجے کی حیات نصیب. انہوں نے صبر کیا، دین پر استقامت دکھائی اور شہادت کا درجہ پایا. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولنبلونکم، اور البتہ ضرور ہم آزمائیں گے تم کو، بشین، کچھ خوف سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص من الاموال والانفس، مالوں اور جانوں کے گھٹانے سے، والثمرات اور پھلوں کے گھٹانے سے، وبشر الصابرین، اور خوشخبری سنا دیں آپ صبر کرنے والوں کو، الذین، وہ، اذا اصابتہم مصیبت، جب ان کو پہنچتی ہے کوئی مصیبت تو وہ کہتے ہیں انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وانا الیہ، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اولئک، یہی لوگ ہیں، کہ علیہم، ان پر، صلوات، عنایتیں ہیں اور الطاف ہیں ان کے پروردگار کی طرف سے، ورحمت، اور مہربانی ہے، واولئک هم المهتدون، اور یہی لوگ ہیں سیدھی راہ پر ہدایت پانے والے. ترقی کے لیے جن منظروں کو طے کرنا پڑتا ہے اس میں تہذیب اخلاق، اس کے اصولوں کا ذکر ہو رہا ہے. سب سے پہلے اللہ کا ذکر، اور پھر شکر، اور تیسرا بڑا اصول وہ صبر ہے. دعا اور نماز بھی اسی سلسلے سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں. خصوصاً صبر کا خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے زیادہ یہاں ذکر فرمایا ہے، اور اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. ان اللہ مع الصابرین، پھر اللہ کے دین اور اس کی رضا کی خاطر خدا کے راستے میں جو لوگ قتل کیے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، تو ان کے لیے فرمایا کہ ان کو مردہ نہ کہو بلکہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے اس کا. یہ صبر کی مثال. صبر، مصیبت کے وقت صبر کرنا اور برداشت کرنا. تو جو شخص اللہ کے راستے میں موت کی مصیبت کو بھی خوشی خوشی سے برداشت کرتا ہے، تو یقین ہے کہ ایسے شخص کو حیات جاودانی نصیب ہوتی ہے، بڑی راحت والی زندگی. پھر اس کے لواحقین بھی جب اس موت کے صدمے کو برداشت کرتے ہیں تو ان کو دنیا میں عزت نصیب ہوتی ہے اور وہ ترقی کی منزل پر جاتے ہیں، کیونکہ تہذیب اخلاق کے سلسلے میں صبر بڑا اصول ہے اور بڑی اہمیت رکھتا ہے. تو مصائب یا تو بڑے ہوتے ہیں، جیسا کہ موت کا واقعہ ہونا بڑی مصیبت ہے. اب اس کو جس نے برداشت کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی وہ چلتا رہا تو وہ تہذیب اخلاق کا مالک بنے گا. بڑی مصیبت تو یہ ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں اور بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ہم تمہاری آزمائش کرتے رہیں گے، آج چھوٹے چھوٹے امتحانوں کے ساتھ. بڑا امتحان تو یہ ہے کہ بڑی مصیبت آئے، اس کا ذکر تو ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ بھی تمہاری آزمائش کریں گے. امتحان ضروری ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور آزمائیں گے. یہ آزمائش مقتضائے ایمان ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ مومن لوگ یہ نہ تصور کریں کہ وہ کلمہ پڑھ لیں گے، ایمان لائیں گے اور بس بغیر امتحان کے ہی چلے جائیں گے. وہ ہرگز نہیں، ہم امتحان ضرور لیں گے. ہر ایک کا امتحان ضروری ہے. اور حضور کا ارشاد مبارک ہے، یبتل الرجل بقدر دینی، آدمی کا امتحان اس کے دین کے مرتبے کے مطابق ہوتا ہے. اگر دین میں وہ مضبوط ہے تو آزمائش بھی کڑی آ جاتی، اگر کمزور ہے اس درجے کی آزمائش آتی ہے، لیکن آزمائش سے خالی کوئی نہیں ہوتی. آزمائشیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، جس طرح اللہ چاہے آزمائے. بے سرائے و ذرا، راحت سے بھی اللہ آزماتا ہے، تکلیف سے بھی آزماتا ہے، جسمانی تکلیف سے، بیرونی تکلیف سے، جس طریقے سے چاہے آزمائے. ہم ضرور، یہ مقتضائے ایمان ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ امتحان ضرور ہوگا. ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، بشین کچھ نکرا لایا گیا ہے، کچھ مکمل نہیں، کچھ نہ کچھ ضرور امتحان تمہارا لیں گے. اور چند چیزوں کو یہاں پر شمار کیا ہے، من الخوف، خوف سے، خوف بالعموم بیرونی اسباب سے آتا ہے، خوف تاری کر دیں گے تو انسان مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا. اکثر آدا کی طرف سے ہوتا ہے، دشمن کی طرف. اور بھی کئی چیز ہیں جن کی وجہ سے خوف تاری ہوتا ہے. تو خوف جب تاری ہوگا تو خوف سے زندگی کا لطف برباد ہو جاتا ہے. مکے والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے، اطعمہم من جوع وامنہم من خوف، اللہ نے مکے والوں کو امن، خوف سے امن دلا، نہ لوٹ مار نہ ڈاکا، کچھ بڑے امن سے رہتے ہیں. یہ امن ضروری ہے انسان کی زندگی کی راحت کے لیے. خوف کے اندر کاروبار نہیں ہو سکتا، نہ دل جمی سے عبادت ہو سکتی ہے. اگر خوف کی حالت ساری ہو، فیکٹریاں بند ہوں گی، مارکیٹ بند ہوگی، بازار نہیں چلیں گے، زراعت نہیں ہوگی، یہ جنگ کا خطرہ جب لاحق ہوتا ہے، بم پڑتے ہیں، ہوائی حملے ہوتے ہیں، تو دیکھ لیجیے کیسا افراتفری ہوتی ہے، تمام چیزیں درم برم ہوتی ہیں، کالج بند ہو جاتے ہیں، ہر وقت خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ خدا جانے کب حملہ ہو جائے، دشمن حملہ کر لے. تو زندگی کی راحت کے لیے امن کا ہونا ضروری ہے. خوف منافی ہے زندگی کی راہ تباہ تباہ ہو جاتی ہے, کام نہیں ہو سکتا کوئی بھی. فرمایا کبھی خوف ڈال کر ہم تمہاری آزمائش کریں گے, ضرور ہوگا, اور بھوک سے بھی. یہ بھوک بھی آزمائش کے لیے انسان, کیونکہ غذا کا ملنا انسان کا فطری اور طبعی حق ہے. تمام جاندار چیزیں جو ہیں, حیوانات ہوں, کیڑے مکوڑے ہوں, پرندے درندے ہوں, مچھلی ہوں, انسان تو سب سے اشرف مخلوق ہے, اس کی بھی غذا درکار ہے. مقدس ترین ہستی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا ما جعلنا جسدا لا یاکلون الطعام, ان کے ایسے جسم نہیں بنائے جو کھانا نہ کھاتے ہوں. وہ بھی کھانا کھاتے ہیں, ان کی ضرورت ہے, بھوک لگتی ہے, بھوک ستاتی ہے, وہ بھی پریشان ہوتے ہیں, بسا اوقات مضطرب ہو جاتے ہیں بھوک کی وجہ سے, بے چین ہو جاتے ہیں. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر بھی باندھے, غزوہ خندق کے موقع پر اور ایسے مواقع پر. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے ہم نے بے چین ہوتے ہوئے بھی حضور کو دیکھا. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اتنی بھوک لگ رہی ہے سیدھے بیٹھ بھی نہیں سکتے, کمر مبارک ٹیک کر یوں بیٹھے ہوئے, بھوک کی وجہ سے من الجوئے. تو بھوک سے بھی آزمائیں گے. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بھوک دو قسم کی ہوتی ہے, اضطراری. اضطراری یہ ہے کہ انسان کو کوئی خوراک نہ مل سکے تو انسان بھوکا رہتا ہے, اور بہت سے آدمی بھوک کی وجہ سے ہلاک بھی ہو جاتے, پانی نہیں ملتا, کھانا نہیں ملتا, خوراک نہیں ملتی, ہلاک ہو جاتے ہیں. قحط سالیوں میں ایسا ہوتا ہے, ہزاروں لاکھوں آدمی ہلاک. قریب زمانے میں بنگال کا قحط جو واقعہ ہوا تھا, اس کو تو کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا, 35 سال کا عرصہ ہی گزرتا, 90 لاکھ آدمی ہلاک ہو گیا بھوکی. یہ تو انگریز کے زمانے میں بھی ہے, 90 لاکھ آدمی ایک چوزے میں ہلاک ہو گئے قحط سالی کی وجہ سے. بھوک یہ اضطراری ہے, اور آزمائش کے لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اختیاری بھوک سے بھی آزمائیں. اختیاری بھوک ہے روزے کا حکم ہوتا ہے, بھوک اختیار سے. روزے میں انسان کو بھوک پیاس بہت برداشت کرنی پڑتی ہے, اس سے بھی ہم آزمائیں گے. ونفس من الاموال, اور مالوں کے گھٹانے سے, مال کم کر لیں. لہذا آدمی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے مال کی قلت سے. والانفس, اور جانوں کے گھٹانے, افراد گھٹ گئے, اور کام کرنے کے لیے یہ دو چیزیں انسان کی پونجی ہے, راس المال ہے. کیا اموال اور رجال, یہ آدمی کے ذریعے کام ہوتا ہے یا مال کے ذریعے کام ہوتا ہے, دونوں میں ہم کمی کر دیں گے, آزمائش میں ڈال دیں گے. اور ثمرات, پھلوں کے کم کرنے. پھلوں کے کم کرنے سے مراد امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر فرماتے ہیں, خوف سے دشمن کا خوف, بھوک سے اختیاری بھوک یعنی عبادت اور ریاضت اور روزے کا حکم دینا, اور مالوں کا اور رجال کا کم کر دینا. یہ راس المال ہے انسان کا, جن کی وجہ سے آدمی کام کر سکتا ہے. اور پھل, پھل سے مراد اولاد ہے. اولاد جو ہے یہ ثمرہ ہوتا ہے انسان, اس کو کم کر دیا, اٹھا لیا. اور پھل سے مراد درختوں کا پھل بھی, اور جو پیداوار ہوتی ہے وہ بھی مراد ہو سکتا ہے. شافعی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے پہلی تعریف کی ہے, تفسیر کی ہے, اور حدیث میں اس کی تائید بھی ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی کا بیٹا فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے قبضتم روحا، اب میرے بندے کی کہ بیٹے کی روح تم نے قبض کر لی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ ہاں تیرے حکم کے مطابق، اخذتم ثمرتا قلبی، تم نے اس کے دل کا پھل جو ہے وہ لے لیا ہے، فرشتے کہتے ہیں لے لیا. پھر بندے نے کیا کہا، اس بندے نے کیا کہا، فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ حامد آوستر جا، اس نے تیری تعریف کی اور انا للہ کہا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے راضی ہو کر اس بندے کے لیے بہشت میں ایک خاص کوٹھی اور خاص مکان بنا دو اور اس کا نام رکھ دو بیت الحمد، یہ اس کو انعام ملتا ہے بہشت کے اندر. تو اولاد کو بھی ثمرہ کہا گیا اور دوسرے پھل بھی ہو سکتے ہیں، زمین کی پیداوار، درختوں کی پیداوار کم کر دیا خدا کا، آزمائش میں انسان مبتلا ہو جاتے ہیں. لیکن یہ تمام چیزیں آزمائشیں جو ہیں یہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہیں، موت کی آزمائش بڑی ہے سب سے زیادہ ہے. تو جب کوئی انسان اس کو برداشت کرتا ہے، صحیح طریقے پر قائم رہتا ہے اور جزا فضا نہیں کرتا، خلاف شرع کوئی کام نہیں کرتا، صبر کرتا ہے، صبر کے اصول کو اپناتا ہے، اللہ نے فرمایا بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کو فلاح نصیب ہوگی، کامیابی ان کے حصے میں آئے گی اور اجر بھی ان کو نصیب ہوگا. یہ بشارت صبر کرنے والوں کو، یہ سب صبر کی تشریح ہے. استعینوا بالصبر، یہ صبر بڑا اصول ہے. فرمایا صبر کرنے والے کون، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ، ہم تو اللہ کا مال ہیں، ہماری جانیں بھی ہمارے مال بھی اللہ کا ہی دیا ہوا، اسی کی مہربانی ہے، ہمارا تو کچھ نہیں. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، انسان کا کیا ہے، سب کچھ خدا کا ہے، وہم و گماں ہمارا، اکبر الابادی جیسا کہتا ہے، ہمارا تو وہم و گمان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ تو خدا کا ہے، مال بھی، قوت بھی، جان بھی، اسی کا دیا ہے. مختار اور مالک تو وہ ہے، اور مالک جب چاہے اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے تصرف کرے، گھٹا دے، بڑھا دے، اٹھا لے. ان للہ ما آتا ولہ ما اخذ وکل شیء عندہ بأجل مسمى، اسی کا ہے، جب چاہتا ہے اٹھا لیتا ہے. زندگی غیر اختیاری ہے، جب چاہتا ہے جتنی چاہتا ہے جب چاہتا ہے لے لیتا ہے. مالک تو وہ ہے حیات کا بھی، مال کا بھی، ہماری جسم کا بھی، ہماری روح کا بھی. انا للہ، ہم تو اللہ کا مال ہے. اب مومن جو ہے ایمان کے ساتھ، جس میں ایمان نہیں ہوگا رونا پیٹنا چیخ پکار بالوں کا نوچنا واہ ویلا کرنا نوحہ کرنا دنیا کی ساتھ، ایمان سے ہٹ کر یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے وقت عورتوں سے عہد لیا لا تنوحنا، نوحہ بھی نہ کرنا، حرام ہے نوحہ کرنا. رونا جائز ہے، آنسو بہ جائیں، آدمی رو جائے، لیکن بلند آواز سے چیخ پکار کر کے وہ حرام ہے. رونا تبھی بات ہے کہ غم کے اندر انسان روتا ہے، لیکن روحا حرام ہے، ناجائز ہے. تو فرمایا کہ جب مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب خدا کا مال ہیں، اور پھر لوٹ کر بھی اسی کے پاس جانا ہے. اگر راضی ہوا ہم سے تو بڑا اجر عطا فرما دے، کچھ فکر نہیں. اگر ناراض ہوا تو ہم یقیناً تباہ اور برباد ہو جائیں گے. لوٹ کر بھی وہیں جانا ہے، کوئی اور مقام بھی نہیں ہے اسی کی بارگاہ میں پیش ہونا. لہذا صبر کا قانون یہ بتلاتا ہے کہ خدا کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آسمان سے گر جاؤں زمین پر، ہلاک ہو جاؤں، یہ بات میرے لیے بہتر ہے کہ میں یوں کہوں اس بات کے بارے میں کہ جس کا خدا نے فیصلہ کیا ہے، تو میں یہ کہوں کہ لے کر ہوں، کاش کہ یہ بات نہ ہوتی، مجھے یہ بات پسند نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی رضا جس کام میں ہے اس کو ہی پسند کرنا چاہیے، راضی ہو جانا چاہیے. اس میں آتا ہے کہ جو راضی ہو جائے گا خدا کے فیصلے پر، اللہ بھی اس سے راضی ہوگا، جو ناراض ہوگا خدا کے فیصلے پر، خدا بھی اس سے ناراض ہوگا. تو جس پر خدا ناراض ہوگا اس سے کیا اثر ہوگا؟ تو کہتے ہیں جب بھی یہ صبر کرنے والے لوگ، یہ ایمان والے، ایمان کا تقاضا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے جب مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ انا الیہ راجعون. امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے خدا کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. رضا بالقضاء یہ فرض ہے. دو حکم معلوم ہوئے ہیں ان آیتوں سے، ایک فرضی حکم ہے کہ خدا کے فیصلے پر راضی ہو جانا، اور تسلیم کر لینے جو خدا تعالیٰ کی نصیحت اور اس کا ارادہ، اور دوسرا حکم نفلی ہے کہ جب ایسی کوئی مصیبت آئے تو زبان سے کہے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ نفلی حکم ہے، پہلا فرضی حکم ہے. جیسا کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، مصیبت آنے پر جو ایسا کہے گا خدا تعالیٰ یقیناً اس کا اچھا بدل عطا فرمائے. اے اللہ میری مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدلہ دے. تو ایمان والے جو صبر کرتے ہیں مصائب میں، بڑے مصائب ہوں یا چھوٹے مصائب ہوں، کوئی بھی ہو، چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی اگر پہنچے، حضور کا فرمان ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا وہاں بھی انا للہ و انا الیہ راجعون، ٹھوکر لگی ہے وہاں چھوٹی سے چھوٹی مصیبت پر، تو خدا تعالیٰ اس پر راضی ہوگا کہ یہ تسلیم اور رضا کو ماننے والا بندہ ہے. تو جن کو مصیبت پہنچی ہے وہ یہ کہتے ہیں. تو فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر صلوات ہیں. دو لفظ فرمائے، صلات اور رحمت. صلات سے کیا مراد ہے؟ عنایت، مہربان اور لطف، نرمی، رافت، یہ مراد خدا کی جانب سے ان پر عنایتیں ہوتی ہیں، الطاف ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ رحمت. تو مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صلوات سے مراد ہے خاص رحمت، مہربانی، اور رحمت سے عام مہربانی مراد، مہربانی خاص بھی ہوتی ہیں عام. اور شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صلوات سے مراد وہ عنایتیں اور وہ مہربانیاں جو بندوں کو نبیوں کے توسط سے پہنچتی ہیں، وہ نعمتیں، اور رحمت جو اللہ کے فضل سے پہنچتی رہتی ہے، اللہ کے فضل سے عام پہنچتی ہیں، نبیوں کے توسط سے جو مہربانیاں اور رحمتیں انسانوں تک پہنچتی ہیں ان کو صلوات کی تعبیر کیا. کیا ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی حکمت کے مطابق صلوات مہربانی، اس مہربانی کا نتیجہ یہ ہے کہ اس بندے کا اتصال حضیرت القدس کے ساتھ ہے، وہ جو پاک مقام ہے مقدس جہاں پر تجلی اعظم پڑتی ہے، جو اتصال ہوتا ہے، اے مہربانی اس قسم کی خصوصی. اور رحمت عام مہربانی ہے، ہر قسم کی مہربانی جو نصیب ہے وہ عام مراد ہے، یہ خصوصی. اس آدمی کا تعلق ملائے اعلیٰ کے ساتھ ہے، حضیرت القدس کے ساتھ ہے، تجلی اعظم کے ساتھ ہے، خدا کے ساتھ اس کا ربط کامل درجے کا ہے، اس کو بہت بلندی اور ترقی نصیب ہوگی.